banker, og det banker kun for dig. Alle mine tanker, dem sender jeg til dig. Du er min for evigt, det lovede du engang. Du kære, du kære, hør dog på min sang. Kære lille pige, nu tænker jeg på dig. Det er længe siden, da først jeg mødte dig. Du er min for evigt, det sagde du selv engang. Du kære, du kære, hør dog på min sang. Hør, mit hjerte banker, og det banker kun for dig. Alle mine tanker, dem sender jeg til dig. Du er min for evigt, det lovede du engang. Du kære, du kære, hør dog på min sang. Dem sender jeg til dig. Du er min for evigt, det lovede du engang. Du kære, du kære, hør dog på min sang. Alle unge drenge og alle unge piger lytter ikke gerne til det de voksne siger. Kærligheden sejrer, nu ved jeg det er sandt. Du kære, bare jeg dig vandt. Hør, mit hjerte banker, og det banker kun for dig. Alle mine tanker, dem sender jeg til dig.